do salonu po swoje nowe Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Czy wiesz, że pomidory zawierają likopen, który ma działanie antynowotworowe? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Natomiast ze względu na zawartość potasu, jedzenie pomidorów sprzyja regulacji ciśnienia krwi. A więc jedzmy pomidory na zdrowie. Tym bardziej, że teraz w Lidlu świeże i pachnące pomidory kiściowe kosztują tylko 3,49 za kilogram. Pomidory kiściowe 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Rodzice bili, wiązani i głodzili swojego 4-letniego synka. Dramat rozgrywał się w Rzgowie Włódzkiem. Dzisiaj cudzoziemcy, żeby pracować w Polsce nawet sezonowo, muszą przedstawić w urzędzie stosy dokumentów. Od maja to ma się zmienić. Na Plac Zbawiciela w Warszawie wraca tęcza. Ładna to jest, ale znaczy cię tak ją spalą. Na razie instalacja nabiera kolorów, ma być gotowa na 1 maja. Serwis zaczynamy od kolejnych drastycznych informacji o katowaniu małego dziecka. Oprawcami byli rodzice. 35-letnia kobieta i 31-letni ojciec usłyszeli już zarzuty znęcania się nad 4-letnim synem, ale sąd nie zgodził się na tymczasowy areszt. O tragedii, która rozgrywała się w jednym z mieszkań w Rzgowie, opowiada rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Chłopiec był bity po całym ciele, w tym skórzanym pasem, szarpany, głodzony bądź karmiony resztkami pozostałego jedzenia. Zdarzały się nawet sytuacje, że związywane mu były nogi, aby nie mógł dostać się do pokarmu. Bez powodu stosowane były kary cielesne. Rodzice używali w stosunku do niego słów wulgarnych. Według jednego ze świadków agresja matki w stosunku do dziecka mogła wynikać z jej przekonania, że nie jest on jej synem. Kobieta mówiła, że został podmieniony w szpitalu. Oboje podejrzani nadużywają alkoholu. Grozi im kara do 5 lat więzienia, a jeśli prokuratorzy udowodnią, że znęcali się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem, do 10 lat. Cudzoziemcy w Polsce będą mieć łatwiej. Od 1 maja, żeby zalegalizować pobyt w naszym kraju, nie trzeba będzie już przedstawiać stosów dokumentów. Prościej będzie także załatwić pozwolenie na pracę, również tą sezonową. O szczegółach w materiale Pawła Buszki. Formalności związanych z pozwoleniem na pracę będzie mniej. Obecnie pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca musi najpierw starać się dla niego o pozwolenie na pracę, a dopiero później o pozwolenie na pobyt. Z dniem wejścia w życie nowych przepisów to będzie jedna procedura, podkreśla Rafał Rogala. Ponadto cudzoziemiec do tej pory musiał przedstawiać w urzędzie papiery potwierdzające, że legalnie wynajmuje mieszkanie. Od 1 maja ma się to również zmienić. Podstawą pobytu czasowego będzie jedynie wskazanie przez cudzoziemca miejsca zamieszkania. To bardzo dobre rozwiązanie, podkreśla Jana Krynicka z Uzbekistanu. Przedstawienie takiego dokumentu to był koszmar. Eliminował z tej drogi legalizację swojego pobytu. Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotowuje się też do ewentualnego napływu uchodźców w związku z napiętą sytuacją na Ukrainie. Od nowego roku już niemal 300 Ukraińców poprosiło o status uchodźcy. To 6 razy więcej niż w całym zeszłym roku. Paweł Buszko, Polskie Radio. Mijają prawie 2 miesiące od zaginięcia malezyjskiego samolotu, na pokładzie którego było ponad 200 osób i nie ma po nim śladu. Jakby rozpłynął się w powietrzu. I pewnie także dlatego mnożą się teorie i zarzuty. Były premier Malezji Mahathir Mohamad obwinia za katastrofę firmę Boeing. Zdaniem polityka konstrukcja maszyny mogła być wadliwa. Rafał Motriuk. Premier Mahathir zastanawia się, dlaczego na pokładzie przestały działać systemy łączności. Dodaje, że jeśli łatwo udało się je wyłączyć, to jest to wina producenta samolotu. Były ekspert Boeinga do spraw zabezpieczeń, dr Todd Curtis, powiedział jednak australijskiemu radiu ABC, że takie spekulacje są przedwczesne. Śledztwo jest dopiero w pierwszej fazie i nawet nie wiemy, dlaczego łączność została zerwana. Czy się zepsuła, czy ktoś ją wyłączył celowo, nie wiadomo. Nadal nie znaleziono wraku samolotu. Premier Australii stwierdził, że po ponad 50 dniach od zniknięcia maszyny na powierzchni niczego już się nie znajdzie i maszyny trzeba szukać na dnie oceanu, na znacznie większym terenie niż poprzednio. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Syria pod jego rządami od 3 lat pogrąża się w wojnie. Zginęło już ponad 150 tysięcy ludzi, ale Bashar al-Assad nie ma zamiaru odchodzić. Przeciwnie, właśnie zgłosił swoją kandydaturę na stanowisko prezydenta. Gdyby został wybrany, byłaby to jego 3. kadencja. Wybory 3 czerwca. I w teorii są to pierwsze wybory prezydenckie w Syrii od ponad pół wieku, bo zapisano je w konstytucji. konstytucji dopiero w 2012 roku. Wcześniej w Syrii organizowano referenda prezydenckie, w których jedynym kandydatem był Bashar el-Assad, a wcześniej jego ojciec, zawsze zdobywali niemal 100% głosów. Dotąd oprócz Assada zgłosiło się 6 kandydatów, ale szanse na to, że któryś z nich zagrozi władzy rodziny Assadów rządzącej Syrią od 4 dekad są nikłe. Na razie wszystko odbywa się bez zapowiadanych protestów. W Warszawie na Plac Zbawiciela wraca słynna tęcza. Ma być gotowa 1 maja na 10. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Instalacja powoli nabiera kolorów i kształtów. Robotnicy wpinają kolejne kwiaty na metalowym stelażu, a warszawiacy obserwują i zastanawiają się, jak długo tęcza przetrwa. Ładna to jest, ale znaczy ci tak ją spalą. To jest wydawanie pieniędzy bezsensownie. Sądzę, że ci prawdziwi patrioci nie popuszczą. No oni uważają, że ta tęcza to nasz naród zgubi. Wszyscy będziemy gejami i lesbijkami przez tę tęczę. Nie przeszkadza mi zupełnie, wręcz uważam, że to raczej mi dekoruje niż psuje. Jestem wręcz zadowolona, że to robią, chociaż już cierpię w środku, że to i tak zepsują. Ja bym wolał, żeby długo postała, bo żeby znów się nie paliło jak to ostatnio. Ostatnio tęcza została zniszczona 11 listopada w trakcie organizowanego przez środowiska skrajnej prawicy Marszu Niepodległości. Miasto oszacowało wówczas straty na 70 tysięcy złotych. Ruch Narodowy nie kryje, że zamierza ponownie podpalić tęczę. Kolejne informacje w Trójce, 17.30. Zapraszamy. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. I piłka nożna na początek. Czyżby Sebastian Benisz wrócił do wysokiej formy? Jeśli tak, to pewnie ucieszy się trener naszej reprezentacji Adam Nawałka, oczywiście, jeżeli chciałby powołać Benisza. Lewy obrońca Bayeru Leverkusen został wybrany do 11 ostatniej kolejki Bundesligi. Robert Lewandowski otrzymał notę 4,5, co oznacza, że zagrał słabo, a Łukasz Piszczek zasłużył według kickera na trójkę, czyli nieźle, ale bez rewelacji. W Hiszpanii najwięcej mówi się teraz o Dani Malveszu. W trakcie meczu z Villarrealem rzucono w niego banana. Brazylijczyk podniósł go, a następnie zjadł. Mało tego, po meczu jeszcze za niego podziękował. Potas z banana dodał mi sił, a po tym dośrodkowaniu zdobyliśmy bramkę, stwierdził Alves. Barcelona wygrała spotkanie 3-2, a do akcji włączył się Neymar, który na Instagramie opublikował zdjęcie z gotowym do zjedzenia bananem. Wszyscy jesteśmy małpami, wszyscy jesteśmy tacy sami, to jest czas, aby powiedzieć dość. To wstyd, że w 2014 roku istnieją takie uprzedzenia. Zrób zdjęcie, jak jesz banana i powiedz nie rasizmowi, napisał brazylijski napastnik. Problem rasistowski to też wielkie wyzwanie nowego komisarza ligi NBA Adama Silvera. Wczoraj wybuchła wielka afera po tym, jak ujawniono rozmowę Donalda Sterlinga, właściciela Los Angeles Clippers. Miał pretensje do swojej partnerki, że umieściła w internecie zdjęcie z czarnoskórym koszykarzem, a chodziło o samego Magica Johnsona i o to, że na mecze partnerka Silvera przyprowadza czarnych znajomych. Wybuchł skandal i trudno się dziwić, a Silver musi podjąć jakąś decyzję w tej sprawie. Najlepiej szybko i najlepiej bardzo zdecydowaną. Dla polskich fanów NBA mam za to dobrą wiadomość. Tak dobrze w playoffach nie zagrał jeszcze nigdy. Marcin Gortat oczywiście zdobył 17 punktów dla Washington Wizards w wygranym meczu z Chicago Bulls. Po tym spotkaniu Wizards prowadzą już 3-1 i do awansu do kolejnej fazy brakuje im tylko jednego zwycięstwa. Następny mecz zostanie rozegrany jutro w nocy polskiego czasu. Dużo ostatnio mówiliśmy o Michale Kwiatkowskim. Po trzecim miejscu w klasyku Liège-Bastogne-Liège awansował aż na 5. pozycję w rankingu najlepszych kolarzy świata. Szykuje się teraz do Tour de France i tam chce znowu pokazać, na co go stać. Ale nie tylko on. Rafał Majka, który poprzedni sezon również miał kapitalny, i to właśnie ogłoszono, będzie liderem duńskiej ekipy Trinkov. Właśnie na wielką pętlę, a zatem szykują nam się naprawdę wielkie emocje. Mamy kolarzy na takim absolutnym światowym topie. Wieczorem i w nocy na północy i na zachodzie pogodnie, a poza tym pochmurno, na południu lokalnie mglisto i tam jeszcze burzowo. Temperatura w nocy od 6 stopni na północy do 10 na południu. Jutro deszcz i burze na Śląsku i w Małopolsce, miejscami może padać grad, a poza tym pogodnie i raczej bez opadów. Temperatura jutro wyrównana od 19 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Po aparat cyfrowy Sony HX60 z matrycą 20 megapikseli za 1449 zł. Saturn, technologia tak ma. Marian, pamiętasz, mówiłeś kiedyś, że najpierw masa, potem rzeźba. Pamiętam. Masa chyba już jest i wiosna przyszła. Może jednak sałata, marcheweczka. Widzisz, Bożena, w tym roku wśród kulturystów pojawił się nowy trend. Chcesz wyglądać jak zwierz? Musisz jeść jak zwierz. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17. Już za chwilę Tomasz Gorazdowski, który jedzie przez Ameryki. Beksza! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksza! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Beksza! Podobno gdy umierasz, lecisz, sobie lecisz. Beksza! Już nie wytrzymuję tempa, wszystko skręca. Wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat. Artur Rojek, Beksa. Tu trójka, 12 minut po 17. W sprawie pijanych kierowców. Kierowca, który przyczyni się do, powiedzmy, złapania pijanego, powinny mu zostać anulowane wszystkie punkty karne, które zdobył w swojej kadencji. I podejrzewam, że to byłoby bardzo motywujące. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z trójką przez trzy Ameryki. Tomasz Gorazdowski, który podróżuje przez trzy Ameryki, był ostatnio, gdy się słyszeliśmy w tamtym tygodniu, w Gwatemali. Dziś jest w Nikaragui, skąd zabierze siebie i nas w podróż eksperymentalną. A small cigar can change the world. Znowu nie słyszeliśmy się kilka dni i znowu jesteśmy sporo kilometrów dalej od Alaski, a bliżej Ziemi Ognistej. Dziś Nikaragua. Trochę tajemniczy kraj w środkowej Ameryce. Z czym państwu się kojarzy Nikaragua? Meksyk z tequilą i sombrero, Panama z kanałem, a Nikaragua? Ciach, bez zastanawiania i bez Wikipedii. Wielu z niczym? Nie ma się czemu dziwić, bo to ciągle jeden z najmniej poznanych krajów Ameryki Środkowej. Wybrzeże moskitów, amerykańskie interwencje? Słusznie, ale niektórym może kojarzy się z rumem i cygarami. Świetnie. Nicaragua to czołowy w świecie producent dobrego rumu i świetnych cygar. I tym śladem postanowiłem iść. Na rum było zdecydowanie za wcześnie, a więc cygara. Udaliśmy się do małej fabryki znanej z tego, że produkuje tylko ręcznie robione cygara świetnej jakości. Dyrektorem biznesu okazał się Włoch, który z przyjemnością i cygarem w ręce oprowadził nas po posiadłości i po zakładzie. My name is Claudio and I'm the master blender and director operation of Mombacho Cigars. Nazywam się Claudio i jestem dyrektorem zarządzającym Mombacho Cigars. Nikaraguańskie cygara są słynne w świecie, a to miejsce słynne ze swoich cygar. Czemu? Because we're in Nicaragua. Nicaragua right now is the hottest place in the world for cigars by hand. Są słynne, bo są z Nikaragui, bo są dobre. Ten kraj to teraz najgorętsze miejsce na świecie, jeżeli chodzi o cygara. Tytoń rośnie tu spektakularnie. Gleby są bogate w różne składniki mineralne. Wulkaniczna ziemia nadaje liściom specyficznego aromatu. To teraz najlepszy tytoń na świecie. A Mombacho Cigars jest specjalnie tu, w Granadzie, w pierwszym mieście zbudowanym w Nowym Świecie w 1524 roku. A więc mamy tu kilkuwiekową tradycję. Cygara należą do historii Granady. Very long history in Granada and today cigars are part of the history of Granada too. Jak robicie te cygara? Wszystkie nasze cygara są robione całkowicie ręcznie. Wszystkie czynności od zbierania liści po ostatnie pakowania robione są ręcznie. Żadnych maszyn. To stara metoda produkcji, najstarsza, ale i najlepsza. I jej się trzymamy podczas skręcania cygar w Granadzie. Może to głupie pytanie, ale w czym objawia się wyższość cygara robionego ręcznie od takiego z użyciem maszyn? Nie ma głupich pytań, jeżeli chodzi o cygara w świecie cygar, który jest tak fascynujący. Jeżeli chodzi o cygara robione ręcznie, to mamy w nich długie liście, jednorodne, jeden cały kawałek. W sztukach robionych maszynowo liście są pocięte, pochodzą z różnych miejsc, z drobin, dla nas z odpadów. Jeżeli zatem palisz ręcznie zwinięte cygaro z długimi liśćmi, masz gwarancję, że smak od początku do końca cygara będzie się zmieniał, dając większy aromat i przyjemność. Takie przyjemne doświadczenie. A maszynowo robione cygara mają praktycznie taki sam smak od początku do końca. You enjoy more the taste of the cigars. And the machine made is pretty the same taste from the beginning to the end. Jak dużo czasu zajmuje wyprodukowanie cygara? It's a long story because he has up to 4 years. To długi proces. Zajmuje do 4 lat. Od momentu, w którym selekcjonujesz nasiona, potem robisz sadzonki, potem sadzisz na plantacji, czekasz, aż liście będą gotowe do zbioru. A potem mamy 2 procesy. Jeden to suszenie liści, drugi to proces fermentacji, który nadaje cały aromat tytoniowy. Wszystko jest w 100% naturalne. Potem liście sezonujemy, a kiedy masz już wysuszony tytoń i nasycony, możesz robić cygara. Tytoń mamy już wysezonowany, przeschnięty. Teraz czas na sezonowanie samego cygara. Potem cygara są pakowane i taki proces w całości zajmuje 3-4 lata. Wait and age the cigars. Tobacco is already aged and now it's time to age the cigars. Then they are packed and I can say it's between 3 or 4 years the whole process. Co twoim zdaniem, Claudio, jest fajnego w paleniu cygar? In smoking cigars. Smoking cigars, it is not just lighting up 4 leaves rolled. It's a lifestyle. Palenie cygara to nie jest po prostu palenie tytoniu. To sposób na życie. Kiedy palisz cygaro, jesteś przypisany do ścieżki smaku. Poddajesz się tej podróży, w jaką zabiera palenie cygar. Bo to czas na relaks. To czas dla samego siebie. W tym obecnym świecie biegniemy, nie mamy dla siebie czasu, więc cygaro nam ten czas spowalnia. Daje relaks, przyjemność i zabiera nas w podróż. And taking the journey. Na palenie cygara potrzeba czasu, spokoju, czasu na swobodną podróż. Tego nie mamy, ale w Panamie, w której nerwy będą wystawione na próbę, a wysyłanie samochodu zatrzyma nas pewnie przez tydzień, zapalę dla uspokojenia. Niech cygaro zabierze mnie w podróż. Tak dla odmiany, jakbym ostatnio mało podróżował. A small cigar. Small cigar. U nas dzień się powoli kończy, tam dzień dopiero się rozpoczyna i kto wie, może Tomasz Gorazdowski wita nowy dzień właśnie z cygarem w ustach. Patrzę na mapę, skoro dziś Tomek był w Nikaragui, to jutro będzie pewnie w Kostaryce. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsch, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Spotkamy się jutro kilka minut po 17:00. Polecam Państwu przy okazji stronę Tomka 3ameryki.polskieradio.pl. Tam obok opisów także sporo fotografii. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladu, gdy uwolnię je spod powiek. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza. Daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. Życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. Podróży Tomka na stronie 3ameryki.polskieradio.pl można m.in. zobaczyć zdjęcia, na których widać, jak robione są ręcznie cygara z jednego liścia. Zapraszamy do Trójki. Wracamy do nas. Dochodzi do wypadku drogowego, a potem się zaczyna. Naprawa samochodu, pobyt w szpitalu, rehabilitacja, rachunek za wezwanie odpowiednich służb. Za to wszystko trzeba zapłacić. Według wyliczeń ekspertów wszystkie kolizje i kraksy drogowe kosztują nas nawet kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie. Czasem koszty są tak ogromne, że aby je pokryć, trzeba na przykład sprzedać samochód. Do takiego kroku został zmuszony pan Stefan. brak samochodu po prostu. Musiałem rezygnować, bo nie stać mnie było trochę kłopotów. Straciłem dobry, młody samochód i za grosze go sprzedałem w takim stanie, w jakim był po wypadku. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Najpopularniejsze w Polsce ubezpieczenie, najpopularniejsze nie dlatego, że się lubimy ubezpieczać, tylko dlatego, że obowiązkowe, czyli OC komunikacyjne, to rocznie ubezpieczyciele w tej chwili z OC komunikacyjnego wypłacają poszkodowanym 5 300 000 000 zł, tak mniej więcej. Średni koszt takiego zdarzenia drogowego, wypadku czy kolizji dla ubezpieczyciela to jest troszkę ponad 5 000 zł. Wypadki samochodowe kosztują nas 30 miliardów rocznie. Agata Jaździk-Osmulska z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Dodatkowo kosztują nas jeszcze kolizje, które też nie są bagatelną sumą, bo 5 miliardów. Koszty wypadków drogowych są bardzo rozproszone. Bartłomiej Morzycki, prezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. I rzeczywiście w takim potocznym rozumieniu można uznać, że wypłata ubezpieczenia kończy sprawę, no ale przecież ubezpieczenie to też jest koszt, który obciąża wszystkich kierowców. Są koszty pracy służb operacyjnych, są koszty hospitalizacji i rehabilitacji osób rannych w wypadkach. To są bardzo poważne kwoty. Sam NFZ rocznie wydaje ponad 2 miliardy złotych tylko na leczenie osób rannych w wypadkach drogowych. To jest bardzo poważna kwota. Mieliśmy przypadek osoby, która bez ważnego ubezpieczenia OC jeździła autem na terenie Niemiec. Tam doszło do wypadku. Poszkodowanemu wypłacono już ponad 2 miliony złotych, natomiast została utworzona rezerwa na bodaj 10 milionów złotych. Tyle ten wypadek mógłby kosztować. I jeżeli do takiego wypadku doprowadziła osoba, która nie ma ubezpieczenia OC, no to nie oszukujmy się, ona nigdy w życiu nie wyjdzie z długów. Te 30 miliardów to są koszty, które są ponoszone z budżetu. Budżet składa się z naszych podatków. W związku z czym te 30 miliardów to są pieniądze, które wypływają z naszej kieszeni i te koszty my bezpośrednio pokrywamy. Koszty wypadków stanowią prawie 2% naszego PKB i z tych 30 miliardów mogliśmy dofinansować edukację, większe pieniądze miałyby już szpitale. Są wreszcie koszty pracodawców, są koszty systemu opieki społecznej, gdzie ZUS wypłaca zasiłki osobom, które są niezdolne do pracy. Część z tych osób jest na rentach. Także są to koszty bardzo rozproszone. Koszty, które obciążają cały sektor finansów publicznych. Nie ma jakiejś jednej instytucji, że ta instytucja finansuje. Szacuje się, że około 10 miliardów złotych to są koszty indywidualne ponoszone przez osoby dotknięte wypadkiem. Każdy pracodawca w wyniku fluktuacji kadr traci, ale może tracić z powodu tego, że pracownik zachoruje na pewną nieprzewidzianą chorobę. Traci także z tego powodu, że jest zwiększone ryzyko wypadków drogowych. W związku z tym z dnia na dzień nie ma tego pracownika i musi zatrudnić albo kogoś nowego, nową osobę wyszkolić. Na pewno przez jakiś czas musi zastąpić tego pracownika innym pracownikiem, który ma wiele więcej pracy i ten zespół już nie jest taki wydajny. Wydaje dodatkowe pieniądze na tak naprawdę odzyskanie dobra, produkcji albo człowieka, którego nie da się zawsze zastąpić. Czyli mówiąc wprost, gdybyśmy jeździli ostrożniej, to państwo nasze byłoby bogatsze. Bardzo łatwo jest dokonać prostego obliczenia. Jeżeli w zeszłym roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, liczba wypadków drogowych, ofiar i rannych spadła mniej więcej o 5%, to można przyjąć, że wszyscy jako kraj, jako sektor finansów publicznych zaoszczędziliśmy mniej więcej 1,5 miliarda złotych. O tyle mniej wniosły wszelkie obciążenia tych instytucji i tych osób, które finansowałyby w ten czy inny sposób te wypadki. Ile kosztują nas wypadki samochodowe, sprawdzał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka. Streets of precious love that is lifting me higher. jechałem rano do Warszawy do pracy autostradą A2 i na punkcie takim kontrolnym, który kiedyś pewnie będzie punktem poboru opłat, stały dwa radiowozy i kontrolowały alkomatem kierowców. No, spowodowało to korek, mniej więcej godzinę spóźniłem się do pracy. Więc takie spektakularne akcje podejmowane przez policję w ogóle mijają się moim zdaniem z celem. To było o godzinie 8 rano, ludzie śpieszą się do pracy, stoją w wielokilometrowym korku. Efekt z tego pewnie żaden. No, być może właśnie dzięki tej akcji dojechał pan do pracy. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl. Minęła 17.30. Trójce, skrót wiadomości, Tomasz Ławnicki. Niezbyt dotkliwe sankcje wobec Rosji nakłada Unia Europejska za destabilizację sytuacji na Ukrainie. Ambasadorowie krajów członkowskich na spotkaniu w Brukseli dopisali do czarnej listy 15 osób. Polska, Wielka Brytania i kraje bałtyckie chciały dopisać jeszcze 8 kolejnych rosyjskich oligarchów. Kto znalazł się na liście, okaże się dopiero jutro, gdy lista zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Radni Mazowieckiego Sejmiku wyrazili zgodę. Region wystąpi o 400 milionów złotych pożyczki z budżetu państwa na spłatę zadłużenia janosikowego. To ostateczne, ale jedyne rozwiązanie, przyznaje marszałek Mazowsza Adam Struzik. To jest jedyny możliwy, zgodny z prawem sposób, żeby w ogóle z tego zapętlenia wyjść, bo z jednej strony Trybunał Konstytucyjny uchylił oczywiście ustawy dotyczące janosikowego, ale z drugiej strony powiedział, że te zmiany mają być prowadzone w ciągu 18 miesięcy. Więc na razie obowiązuje stare prawo i Mazowsze ma obowiązek płacić podatek na rzecz biedniejszych samorządów. Będzie prokuratorskie dochodzenie w sprawie wypadku, jaki spowodował prezydent Wrocławia tuż przed Wielkanocą. Rafał Dutkiewicz służbowym autem wymusił pierwszeństwo i zderzył się z tramwajem. Teraz do sprawdzenia jest kilka spraw, informuje prokurator Małgorzata Klaus. W toku tego postępowania konieczne jest ustalenie i przesłuchanie świadków, zabezpieczenie zapisu monitoringu i wykonanie ewentualnie innych czynności, których konieczność wyłoni się w toku postępowania. Prezydent Wrocławia przyznał się do winy, przeprosił za zdarzenie, nadal przebywa w szpitalu, przeszedł operację. Motorniczemu ani pasażerom tramwaju nic się nie stało. Tyle w skrócie, za niecałe pół godziny pełne wydanie serwisu. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Ukraina chce pozwać Gazprom do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. Tak poinformował premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk i mówi, że chodzi o cenę gazu. Ukraina jest gotowa zapłacić za rosyjski gaz taką cenę jak na początku 2014 roku, czyli $268 za 1000 metrów sześciennych gazu. A obecnie Gazprom żąda od Ukrainy niemal $500. Zanim jednak sprawa trafi do Trybunału, Arsenij Jaceniuk chciałby omówić ją z Gazpromem na neutralnym gruncie, jak się wyraził, i zaproponował, żeby był to Londyn. Tymczasem Komisja Europejska otworzyła unijny rynek na ukraińskie produkty rolne. Wsparcie z tytułu obniżki lub zniesienia ceł ma przynieść ukraińskiej gospodarce nawet 500 000 000 euro rocznie. Oprócz tego Ukraina dostanie pieniądze z Unii Europejskiej. O tym Magdalena Skajewska. Podpisany w poniedziałek dokument otwiera drogę do nowych pieniędzy dla Ukrainy, poza tymi, które zostały już wcześniej udostępnione. Z unijnego budżetu Kijów ma otrzymać ponad 1 600 000 000 euro. Warunkiem udzielenia tych środków jest przeprowadzenie przez władze w Kijowie koniecznych reform dotyczących m.in. polityki energetycznej, podatkowej czy walki z korupcją. Cały unijny pakiet pomocy dla Ukrainy opiewa na 11 miliardów euro. W jego skład oprócz pieniędzy z unijnego budżetu wchodzą także granty i pożyczki z europejskich instytucji finansowych. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Przed chwilą mówiliśmy o sankcjach dla rosyjskich obywateli. Te objęły m.in. szefa Rosnieftu. Na te informacje zareagowali również inwestorzy. Akcje tej spółki traciły 2%, ale już cała rosyjska giełda o 1,5% w górę. Jeśli chodzi o giełdę w Warszawie, tam wzrosty. WIG20 do góry o 0,35%, a WIG o 0,14%. Swoje notowania poprawia również złoty. Rano był słaby, teraz nieco mocniejszy. Euro kosztuje 4,20 zł. Dolar 3,03 zł. Funt brytyjski 5,10 zł. A frank szwajcarski po 3,45. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na Śląsku i w Małopolsce to tu, to tam wciąż pojawiają się burze. Wieczorem i w nocy na północy i na zachodzie pogodnie, poza tym pochmurno, na południu lokalnie mglisto i tam wciąż jeszcze może grzmieć. Temperatura w nocy od 6 stopni na północy do 10 na południu. Jutro deszcz i burze na Śląsku i w Małopolsce, miejscami znowu może padać grad, a poza tym pogodnie i bez opadów, temperatura jutro wyrównana od 19 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy i zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy na koncert!

Zapraszamy do Trójki. Stany Zjednoczone i Unia Europejska rozszerzają sankcje wizowe i finansowe wobec Rosjan odpowiedzialnych za kryzys ukraiński i wobec rosyjskich firm, a na wschodzie Ukrainy cały czas niespokojnie. Rosjanie z terenów przygranicznych, którzy do tej pory często odwiedzali ten region, przestali tam jeździć. W obwodzie rostowskim, który graniczy z ukraińskim Donbasem, jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Mieszkańcy Rostowa nad Donem, Szachtyńska i innych miejscowości leżących w pobliżu ukraińskiej granicy dość często jeździli w odwiedziny do sąsiadów. Część z nich ma na Ukrainie bliskich krewnych, wszak po rozpadzie Związku Radzieckiego ludzie mieszkający kilka kilometrów od siebie znaleźli się po różnych stronach granicy. Kilkanaście dni temu Rosjanie dowiedzieli się, że rząd w Kijowie postanowił ograniczyć wjazd dla osób między 16 a 65 rokiem życia. Przestraszyli się i przestali odwiedzać krewnych. Dodatkowo odstraszają ich opowieści tych, którzy próbowali wjechać na Ukrainę, ale nie zostali wpuszczeni. Praktycznie nie ma możliwości, aby tam pojechać. Na punkcie kontroli przeszukują samochody pod lupą, oglądają każdy dokument, a i tak nie puszczają. Jeśli jedzie rejsowy autobus Rostów-Ługańsk albo Rostów-Charków, to ci, którzy mają ukraińskie paszporty, przekraczają granicę bez problemów, a naszych Rosjan od dzieciaka do babci. Ukraińscy pogranicznicy przeganiają z powrotem do Rosji. Kiedyś na tym przejściu granicznym były ogromne kolejki, a teraz jest pusto. Ludzie lamili, prosto jechali, maszyn była rosyjska, teraz wszystko. Ukraińcy nie mają takich problemów. Wjeżdżają do Rosji, kiedy chcą. Niektórzy nawet narzekają, że ostatnio muszą jeździć częściej niż zwykle, bo inaczej nie widzieliby swoich krewnych. My sąsiedzi, my rodzinniki, my żyjemy tutaj. My nie tylko jesteśmy sąsiadami, ale mamy też wielu bliskich krewnych w Rosji. Babcie, dziadkowie, cioci i kuzyni. Przecież to nie nasza wina, że nas granica rozdzieliła. W tym niespokojnym okresie na szczęście my możemy do nich pojechać, ale ich do nas nie puszczają. Prosto nie puszczają, to i wszystko. Jeszcze do niedawna na rosyjsko-ukraińskiej granicy ludzie nie dopuszczali myśli o wojnie. Jednak gdy zobaczyli własne wojska jadące na poligony i dowiedzieli się o tragicznych wydarzeniach w Słowiańsku, Ługańsku czy Doniecku, zaczęli się bać, bo jak twierdzą, nieszczęście nie potrzebuje paszportu, żeby przekroczyć granicę. Oczywiście, że wszyscy się boimy. Mamy już dość niepewności i życia w napięciu. Oglądamy ukraińską telewizję, a tam propaganda taka przeciwko Rosji, że aż strach. Ludzie naprawdę są przestraszeni. W nocy nie możemy ze strachu spać. Zamykamy drzwi. Przecież to strefa przygraniczna. Mogą przyjść jacyś dywersanci, pozabijać nas. Na razie nic takiego się nie zdarzyło, ale strach nas nie opuszcza. No strach nie pokidaje. Rosjanie mieszkający w strefie przygranicznej nie chcą oceniać, kto ma rację, a kto nie. Życzą tylko swoim sąsiadom z Ukrainy, aby wreszcie zaprowadzili porządek we własnym kraju. Z Rostowa nad Donem Maciej Jastrzębski. Tu Trójka, audycja popołudniowa, w niej już za chwilę Beata Michniewicz i jej goście w Pulsie Trójki, dziś barwy kampanii. Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego. Pachniało trawą, chociaż topniał śnieg. To my wszystkiemu winni czarodzieje. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Choć mdliło mnie, nie przestawałam jeść. Oczami ogromnymi jak jeziora. Okrutnie skazywałeś mnie na śmierć. Przez śmiech puchary lodu w białe noce. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, gośćmi są dr Robert Sobiech z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych. Dzień dobry. Numer list rozlosowane. W piątek wszyscy mówili, że się cieszą. Teraz już można eksponować billboardy, plakaty i inne materiały z pozycją kandydata na konkretne liście. O co chodzi w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, proszę panów? Robert Sobiech. No pewnie chodzi o to, żeby wybrać dobrą reprezentację, która w tych ugrupowaniach partyjnych Parlamentu Europejskiego będzie próbować budować taką Europę, jak myśleli oni, moim zdaniem, ojcowie założyciele, szczególnie w tym, w tej trudnej sytuacji, kiedy na początku właśnie jeszcze do niedawna była rozrywana kryzysem finansowym, teraz stoi przed zagrożeniami zewnętrznymi i wydaje mi się, że im lepsi, bardziej doświadczeni ludzie, to nie chodzi tylko o te kwestie polskie, ale tak naprawdę o kwestie takiej, no, o solidnej, spójnej i wiedzącej, czego chce te Unii Europejskiej. A o co grają partie przede wszystkim? Bo nie wszyscy podchodzą tak poważnie i tak europotwórczo, jak pan przed chwilą. To nie, to jest moja opinia. No, nie, to oczywiste jest, że to osoby, które trochę wiedzą o Europie, którym zależy, bardziej uświadomione wiedzą, że chodzi o to, żeby wysłać dobrą, kompetentną i ja bym dodał jeszcze właśnie proeuropejską reprezentację do Parlamentu Europejskiego, która będzie i o Europę dbała i o polskie interesy tam. A dla partii politycznych to jest pewnie też cel, bo znaczy ja im bym nie odmawiał dobrej woli, natomiast w dużej mierze, tak, dla niektórych przynajmniej, ale w dużej mierze to jest po prostu taka próba sił przed wyborami, które partie traktują poważniej, czyli przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Taki prawdziwy sondaż. Tak, taki trochę realny sondaż, chociaż oczywiście wartość tych wyborów jako sondażu jest też dosyć ograniczona, bo to będą inne wybory, inna frekwencja, ale propagandowe znaczenie będzie bardzo duże, czyli kto wygra te wybory w maju, będzie miał zapewne lepszą pozycję startową i w wyborach samorządowych na jesieni i później w wyborach do Sejmu i Senatu w przyszłym roku. Także i to raczej jakby determinuje działania i zachowania partii politycznych. A co zależy od frekwencji? W 2004 w Polsce wyniosła niecałe 21% w wyborach europejskich. W 2009 więcej, 24,5%. Niższa była jedynie w Słowacji i na Litwie. Teraz według takich badań, które opublikowała Rzeczpospolita, badań na zlecenie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, frekwencja może wynieść zaledwie 19%. Jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ jak się popatrzy na te deklarowane czy deklaracje udziału w wyborach, no to one są podobne jak te 5 lat temu, czy jak te 10 lat temu. No, Polacy generalnie nie interesują się tymi wyborami. Myślę, że tu w znacznej mierze wynika to z tego, że traktuje się te miejsca w Parlamencie Europejskim pod kątem apanaży, wynagrodzeń i przywilejów posłów. I to jest znaczna część opinii publicznej mówi, że tam się jedzie właśnie na dobrą synekurę. Tak, ale ja zadałam pytanie, co zależy od frekwencji? Frekwencja oczywiście wpłynie w ten sposób, że znacznie podnosi szanse małych partii. Bo te sondaże pokazują, że właściwie tu są dwie dominujące partie i wszystkie powinny się obawiać, czy przekroczą ten próg wyborczy. Ale to jest ta deklarowana frekwencja 30 kilku, czy prawie 40%. Jeśli pójdzie 20%... W niektórych badaniach deklarują ludzie nawet chyba mniejszą frekwencję. W tej chwili nie jestem w stanie przytoczyć, z jakiego to było czasu, ale rzeczywiście były takie dosyć niepokojące. Czy deklaracje frekwencji są zawsze wyższe niż ta realna frekwencja? To są różne metody, żeby te odpowiedzi analizować i filtrować tak, żeby dojść do tej oczekiwanej frekwencji, bo ludzie na ogół deklaruje, co najmniej dwa razy więcej ludzi deklaruje, że pójdzie na te wybory, tak było przed poprzednimi, niż faktycznie szło, więc tutaj bądźmy ostrożni, ale no, zgadzam się, że nie można mieć zbyt dużych oczekiwań, jeżeli uda się taką frekwencję, jak była 5 lat temu, mieć, to już będzie sukces, sądząc właśnie z tego niskiego zainteresowania wyborami, a czyli skutki... według tego, co panowie mówią, to tym mniejszym partiom nie opłacają się działania profrekwencyjne, a przeciwnie większym tak. No, czasami można odnieść takie wrażenie, że to, co próbują robić w kampanii wyborczej, ta ostrość wypowiedzi radykalizm sądu, to polega na tym, żeby również zniechęcić innych wyborców. Ale jeszcze jedna uwaga do frekwencji. Jest jeden czynnik, który sprawia, że jest różnica pomiędzy tymi wyborami a przeszłymi. No to jest sytuacja na Ukrainie. To jest tak, że jak duża część Polaków wie, że w tym momencie no, bycie w silnej Unii Europejskiej jest tutaj pewną zaporą przed rozmaitymi zagrożeniami. I takiej sytuacji nie mieliśmy w poprzednich wyborach i w związku z tym ja bym tak się nie przyjmował no, bardzo wysokich zakładów, że to będzie tak samo niska jak te 5 czy 10 lat temu. Znaczy, w każdym razie temat Ukrainy jest prawdziwie europejskim tematem, prawda? W odróżnieniu od wielu innych tematów pojawiających się w kampanii. Polski paradoks polega na tym, że poparcie dla integracji europejskiej, dla Polski w Europie, ale także dla wzmacniania integracji w Polsce jest bardzo wysokie. Teraz się ukazał nowy raport CBOS-u na temat stosunku do integracji. Pokazuje, że znowu poparcie dla integracji jest w ogóle znów jakieś rekordy bije, tylko to się nie przekłada na zainteresowanie wyborami europejskimi, bo Polacy nie kojarzą Brukseli z demokracją, tylko bardziej ze źródłem z jednej strony funduszy, a z drugiej strony pewnych reguł ogólnych, które nam porządkują rzeczywistość. I to jest ten paradoks, że trudno jest przekonać ludzi, że skoro popierają integrację, uważają, że ta Europa jest ważna, faktycznie po Ukrainie jeszcze więcej Polaków uważa, że dla Polski ważne jest bycie w Unii Europejskiej, ale z tego ludzie nie wyciągają wniosków, że trzeba iść na wybory. Natomiast i nie wyciągają wniosku, żeby popierać te partie, które głoszą większą integrację. Tak, o czym świadczą tak. Ostatnie notowania twojego ruchu, które są wyraźnie niższe bardzo niż jeszcze no kilka tak, ale, miesięcy ja temu. Że tak, bo rzeczywiście, jeżeli mogę, ten twój ruch jest bardzo słaby, ale czasami się również kreuje partię Korwina-Mikkego, że to jest taka partia, która odnosi sukces przynajmniej w tych sondażach. To są wszystko notowania na granicy błędu statystycznego w tych wyborach, więc one są bardzo niskie. Czy rzeczywiście to jest bardzo trudne do uchwycenia w sondażach ten efekt mobilizacyjny, bo tu są, z jednej strony można oczekiwać, że te mniejsze partie skorzystają, bo przy mniejszym elektoracie ich wyborcy powinni być bardziej zmobilizowani, to znaczy ich głos będzie silniejszy, będzie się relatywnie więcej liczył, ale z drugiej strony wiemy, jakie, że w wyborach europejskich prędzej zagłosują ci, dla których Unia Europejska jest ważna, a to są ludzie wykształceni, elektorat wielkomiejski, co z kolei może sprzyjać Platformie Obywatelskiej, być może ruchowi Palikota, tak? Znaczy, ale sympatycy Korwin-Mikkego mogą się zmobilizować. Bo oni są się bardzo wyraziści. W internecie mobilizują, bo ja mam taką teorię socjologiczną, nieopartą zresztą na jakieś dogłębne badania, że sympatycy Korwina-Mikke to są głównie tacy młodzi ludzie zatrudnieni przy usługach internetowych, którzy nienawidzą płacić podatków i ogólnie też mają lekarze popierają. No, być nie, może. To jest takie zjawisko masowe. Znaczy, to jest taka dosyć bardzo, bardzo dziwna sekta, ten elektorat Korwina-Mikke i on jest najsilniejszy w internecie właśnie, co ciekawe, natomiast jak przychodzi do głosowania, to już niespecjalnie, więc ja bym na tą partię nie stawiał jako na taką, która przekroczy ten próg wbrew tym sondażom ostatnim, ale no zobaczymy. A o co chodzi Korwin-Mikkemu, bo on sam mówi, wejdziemy do Parlamentu Europejskiego, aby go rozsadzić. Oczywiście nawet gdyby jakoś weszli do tego parlamentu, to pewnie nie uda im się tego celu zrealizować. Ale o co naprawdę chodzi? O to, żeby przekroczyć tę magiczną granicę i wejść do tej prawdziwej polityki. Nigdy się to właściwie, to, przynajmniej od dłuższego czasu się to nie udawało Korwin-Mikkemu. Ja myślę, że są dwie rzeczy. Pierwsza, obserwuję wśród studentów, jak przychodzą na studia, to frakcja zwolenników poglądów Korwina-Mikkego jest znacząca. Pod koniec, na ostatnich latach właściwie już nikogo nie ma. Więc starzeją to są, się, czy ja myślę, czy że troszeczkę szerzej widzą. Uczą, tak, że widzą jeszcze różne inne uwarunkowania, ale to jest tak, że jak są te wybory do Parlamentu Europejskiego, może nie europejskiego, ale do parlamentów krajowych, to w Europie, w tych tradycyjnych demokracjach, które doświadczyły kryzysów, rola takich partii radykalnych jednak rośnie. One nie są na tyle silne, żeby zburzyć ten układ dominujących partii, ale jednak się pojawiają. Więc ja myślę, że tu jest taka możliwość, że przy bardzo niskiej frekwencji wyborczej jakiś mandat do Parlamentu Europejskiego dostanie Korwin-Mikke. Oczywiście w tym momencie będziemy mieli do czynienia z tym teatrem politycznym. No niestety wyobrażam już sobie zainteresowanie dziennikarzy wszystkimi wypowiedziami, a przynajmniej części dziennikarzy Korwina-Mikkego, ponieważ no, nad jego on jest na tyle radykalny. No, ale to będzie znaczy, tylko folklor, mnie, jeśli takie ugrupowanie się dostaną, nie tylko folklor, z Polski, ale z innych krajów. To będzie folklor, bo wiadomo, że nawet jeżeli ta reprezentacja tych partii niszowych, nazwijmy, w kategoriach europejskich będzie większa niż w obecnym parlamencie, to i tak to nie będzie jakaś dominujący głos i oni tam wiele nie zdziałają. Znaczy te trzy główne frakcje i tak będą wszystkim rządzić, tak? Znaczy, czyli będziemy mieli folklor. No, dla mnie zawsze jest bardzo takim dziwnym słuchanie uzasadnień takich partii, które nienawidzą Europy, ale chętnie będą brały te diety poselskie i uposażenia, póki no, ta Europa... Są. Tak, oni będą rozsadzać, za pieniądze europejskie. Ale więc to jest na pewno ten aspekt materialny tutaj ważny, no i aspekt taki, przy czym Ruch Narodowy nie chce rozsadzić, tylko chce, żeby to nie była federacja, tylko żeby to były takie luźne związki państw, chcą rewizji traktatu lizbońskiego. Co de facto znaczy rozsadzić, bo Unia Europejska polega na tym, że to jest coś więcej niż luźny związek państwa jeszcze ale po tym kryzysie. Ale brzmi mniej rewolucyjnie. Brzmi, no bo oni wiedzą, że żeby akurat w tych wyborach wystartować, to trzeba jakoś się dopasować do wyborców. W Polsce w ogóle jest trudno startować z przesłaniem antyeuropejskim, bo jak powiedziałem, jak się popatrzy na wszystkie elektoraty partii politycznych, łącznie z PiS-em, to tam jest ogromna przewaga zwolenników integracji, zwolenników Polski w Unii Europejskiej i tak dalej, więc właściwie żadna poważna partia nie może sobie na taki bardzo ostry antyeuropeizm pozwolić, jeśli nie chce, że tak powiem, sprzeciwić się postawom swojego elektoratu, czy zrazić do siebie elektorat. Mamy bardzo niewiele czasu. Na koniec chciałam zapytać, jak widzą panowie wpływ ewentualny na zachowania wyborcze i frekwencje takich, powiedziałbym, wrzutek około merytorycznych albo wręcz skandalizujących, takich jak właśnie to ten żart w postaci oskarżenia o gwałt z jednej strony Korwin-Mikke oskarżał, jak wiemy. Druga sprawa to jest taka wrzutka odnosząca się do naszych lęków przed Niemcami, czyli że KLD było finansowane przez Niemców. Czy to może być jakiś To jest wpływ? Znana prawidłowość. No i mniejsza siła i mniejsza pozycja danego ugrupowania, tym bardziej radykalne środki, żeby przyciągnąć uwagę. I to, że robią to takie małe partie czy politycy, którzy nie mają szans, no to jakby oczywiste, musimy się z tym pogodzić. Gorzej, kiedy to robią partie, które składają się no już z uznanych, stabilnych polityków i próbując zaistnieć i przebić się przez ten szum medialny, odwołują się do takich środków. Ale jak na razie, jeśli chodzi o dwie główne partie, to ja myślę, że no na razie nie ma tu kampanii negatywnej. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Jedno zdanie, panie Jacku. Smutne, że Niemcami straszy polityk z partii, która twierdzi, że jest super europejska. Znaczy, to jest w tym najbardziej żałosne. On tylko mówi, nie straszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Doktor Robert Sobiech, Uniwersytet Warszawski, doktor Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych. Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wnętrza hybrydowej Toyoty Auris witają Państwa w automagazynie Włodzimierz Jętarski i Piotr Nowakowski. Pogadajmy znów o hybrydach. Podobno jazda hybrydą to wyższy stopień przyjemności w jeździe samochodem. Przełom. Zaraz się Pan sam o tym przekona. W ogóle nie słychać.